ากมีน้ำตาเก็บอยู่ข้างในฉันรู้ดีว่าเธอต้องผิดหวังเธอต้องเจ็บช้ำมากมายขนาดไหนข้างในนั้นร้องให้มันออกมาเธอหากเธอต้องเสียใจเกินรับมันฉันมองเธอที่ยืนแทบไม่ไหวทนเก็บคืนคมทุกระทมบาดแผลอีกไม่ไหวโปรดเธอให้น้ำตาเธอริมไหลโปรดเธอให้หัวใจเธอได้รอโปรดเธอให้น้ำตาล้างความเจ็บปวดโปรดเธอให้น้ำตาล้างรอยบาดแผลเลือนลางลดเลือนไปให้น้ำตาฉันล้มหัวใจให้มันหายโปรดเธอให้น้ำตาล้างรอยยาทิ้งและบอกตัวเองที่รู้เป็นครั้งสุดท้ายเราจะไม่ตายร้องไห้มันจนใจเธอได้ร้องโปรดเธอให้น้ำตาล้างความเจ็บปวดโปรดเธอให้น้ำตาล้างรอยบาดแผลเลือนลางลบเลือนไปให้น้ำตาฉันล้มหัวใจให้มันหายโปรดเธอให้น้ำตาล้างรอยอาฆาตและบอกตัวเองที่รักได้ร้อง